الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد تقل مسبن الجاب ألا جمير دينك جول بيونغون قوتم ننغ الدين أمبال دين الإسلام وهند أن بكيوي أو وهاجون دين awa yimɓe heɓa nan darina cippira pour ina liɓa mo ɗum noon kala mo yiɗa samde yo yante haala Allah ka Allah yoɗo diine mo heewi añɓe omo heewi kontoreɓe kono kamɓe fof Allah wawanɓe eyyi ɗum kam seede mum nane dow leydi he joni ɓeɗo hefereɓe koɓe keeɓi doole hande ne ɓuura duuɓi temedere walla temedde haala mabɓe haaju mabɓe fof ko ittude l'islam e leydi he kono ɓe donki seede mum nde ɓe gaare leyɗele men ɗeɗo ɓe tawani ɗo jangde wonde sona qur'an oɗo e ganduɗa e diine l'islam ndin jangeji woni ɗo enen koye men leyɗele men ɗeɗo sen mbiɗen dara tarih men hanki ka e hiccanki to woɗɗi ala fo no mbatten sona duttuɗe nde binde arabe he e diine l'islam he ko ɗum hen jiitoyten tarih men e ɓeɗo ko gaari ɗo hanki wonani duuɓi temedde ɗiɗi so heewi temedde ɗiɗi mum ko seeɗa fawata sen ƴeewi leyɗele tarih men ɗo idi windude fof ganduɗa ɗeɗo leyɗele Ibnu Battuta nde rewe ndiɗo leydi o haali ko wona ndiɗo leydi yidde mabɓe diine yidde mabɓe deftere Allah nde e moƴƴere ko woni leydi he o haali hen awa sen ƴeewi hande tarihaji mum archifaji men ɓooyɗi foof ko binde arabe ɗi yimɓe heefereɓe ne gummo ha leyɗele amérique en ne gummo afrique du sud en ne jeeha ha Tombouctou batte mahdoudat ko winda toon ko ne winda e arabe ɓe mbahlita ɗum kono enen alhamdulillah leyɗele men hande sa janggui arabe o a wawi a heeɓi hen shahada e mbiya waɗaka rekoni tubakoɓe arabe ɗo hiccangui joƴƴini madrasaji mabɓe école aji mabɓe ko min ko wedda ladde joni noon diine l'islam o ɓe mbi ko ɗum wonno ko ɗum ɓe kaɓata ɓe mbi ɗemgal arabe waɗaka rekoni e leydi he taw noon ko ɗum wonno windi tarih men ko ɗum yimɓe janganno hanki ko ɗum yimɓe ganduno tarih haji men foof ko hen windano ko hon noon kadi sa janggui ɗum noon a heɓata place hay hunde joni janggoɓe arabe o janggoɓe qur'ana ɓen kenna caggal ɓe nuska awwa hay hunde ɓe gala ɓe bonnita ɗum woni ko jeeten leyɗele men he yimɓe heɓe ne bonnita jangde diine l'islam nde eɓe kaɓoye qur'ana o eɓe kaɓoye diine l'islam he ɗum noon wona hunde hawnide diine l'islam o ɓooyi ha ɓeɗo ko wona hande kono kala piiɗo hen samane leydi qur'an o koko janggete dow leydi he waɗi ɗum ko Allah waɗi deftere makkude yimɓe ina jiiɗide ko Allah wiye nder qur'ana inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la hafizun seede mum jeehna broussaji men hen jeeha neɗɗo no jooɗi no janggina qur'ana ala foof ko ɗami sona baraji to Allah wona ina yooɓe wona ina rokke hunde jeeha sukaɓe gala hay ko ñaami no jelloyo no janggani heddorto ala ko neɗɗo wawi hen film uji waɗama windama bonnitama waɗama sabotage nokkuji goɗɗinane aduna heni ko nokkuji ɓe mahi janggoɓe qur'an ɓeɓe nanga ɗum ɓe dokka ɗumen ñamde yarde ɓe koltini ɗumen ɓe dokka ɗumen kurwaji awa yo batturede ko wona Allah ɗum foof en jiiya leyɗele he ɓe bonnitama diine l'islam jangde qur'an nde bonnitama kono nafata hatta Allah wi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la hafizun ɗum noon julɓe ne kani andude ganda ko pewjante ko ko pewjante ko kamɓe ndeɓe gaari ndeɓe joƴƴini madrasa ji mabɓe ni ɓe bonnita qur'ana o ɗum waɗi ko jeeda kala ko ɓuuri hewde sona ko Allah faabi jangguɗo tubankore nde so ɓooyi tan ancata ko qur'an o anca diine l'islam o wonno ko ɗum jangguinte hen guila no famɗi deftere wotere no jangge leydi men e mbiyata ko histoire de France eɓe kaali hen soɓe kaali haala Mouhammad ɓe mbiya oɗo woni joƴƴinɗo diine l'islam waɗiri doole addi diide mum wima wara yimɓe forcé fof aduna fof ma nanna hen mais kamɓe mbi diine mabɓe o nasara o ɓe mbi kamɓe ko balle mabɓe e dokkal mabɓe ko ɗum woni koɓe ballirta diine mabɓe mbaɗirani doole kono eɗen gandi kaɗo haala ko wona goon kala ganduɗo hoore mum ganduɗo hanki mum ina anda ɓeɗo doole koɓe mbaɗi kamɓe tubakoɓe doole koɓe mbaɗi e ɓaleɓe ko koɓe mbaɗi ɓaleɓe e bonande ko hay goto meeɗa wadde ɗum nden hunde kono noon ɓe gara ɓe mbiya arabeɓe mbaɗimum maccuɓe ne jeeyi mum kada o kada ɗum woni ko jangguinte école aji he ɗum woni ko woni hen tarih aji he walla ni sa janggoyi jangde so woɗɗoyi philosophe uji Karl Marx en Lénine en ɓen mbima ni hay Allah ala toon ɗum woni ko ɓuuri hewde janggoɓe men ko ɗum waɗa hakkillaji ɗum no fami hen sona labbal gotel gotel jeeya hen gonɗinɗo Allah tan tigui tigui ne nangue diine mum en mbiyata ala no woodi kono hewani ko ɓuuri hewde hankkadi diine o koko waɗa ñagame juuɗe mum sona ko Allah faabi walla ni woɓɓe kay gonti hen ko hefere ɓale ɓe kurma en ñaagui Allah yo Allah faabo en so ɗum ɓenni joni kamɓe ndeɓe garni en kolli adan julɓe wonnoɓe leydi he wonno sahaɓe neɗɗo aɗa andi ɗum mawɓeɓe ɗum woni koɓe calotono yimɓeɓe jangga adan ko hay goto wiyani jangde no boni mais ko ɗumɓe kaɗe ɗumɓe calotono janggude wonno ɓe gandi sa janggui jangdeji ɓeɗo mbayata kono mabɓe ni tubaka so joɗima wonano sere mum ko dolo so joɗima wonano sere mum ko rewɓe ko ɗum woni ko wawde hersata tiddinani mawɗo watta ko moƴƴi ɗumɓe kulli ɓesguji mabɓe hoto mbadani ɗum waɗi noon nde ɓe donki yimɓe yo nanna hen adan nde ɓe gaddi jawɗele e puntiri yimɓe joni ko sakkiti ko jeeɗa ko yimɓe ne mbaɗara dana nyaagon be lon suka mun en jangu fuko batte kaake adun de tan kono wana wonde be jidi yimbe wana wonde be jidi leedele de wana wonde ko mbali ga ko kay wonde yimbe jidi tan no yimbe hakki chapande jumilon balaju itta do mere mere nawa yeyu ya walla nawa biddu ya wonta artudu be nan der american hande dum don halataake wonde be mbadi men dum don jehe tan to senegal don jen dunde gore nan don balebe kala pitino do be dite ko der ma ganda liddi moda dum dum don jangetaake be meeda yafnaade ha nyalama goto wonde nen hunde wadi nde be jehe america nde yimbe jeebe america hajije be dum woni ganda yimbe sukkanul asli be dum woni ngm be mbari ben ha heddi hen 5% hedde be ko buri hewde be mbari be ngadde balle be konni ton nde be jehe australia ko non wadi ko dum do fof wiya ko yo maski yo gite men kabbe awo yengancin ko men yedo ngancu tarihaji men ko tawden ko dini l'islam ko allah addi ko allah renata dino allah addimo ga dido nokkuji yimbe julbe nan nangi hen ha tidi ko honnon su dum benni bangal al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar yamirde ko modji hadde ko boni dum don koy dinul islam he jeya ne yida kala mo ina yaha den hunde wajra sabu allah taw ndartani hen jobdi sona allah la yuqalu amara wa naha fa inna allah sawfa yuruddu alayhi maqasida wala yaj'alu da'wati asran wala fa'ida wala nafa kala sa wajra ka sabu allah den hunde allah rukitan jomun golle mun dum wonna for ala hen fa'ida ala hen gedel dimmen gel an yakuna za ilmin wa basira wa hikma djoum taw ene jogi gandal na jogi famu na jogi hikma na funtir timbe ha pama dini allah yata allahi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadiluhum billati hi ahsan allahi nuddi imbe fere deftere allah de hikma e wajuji moddi ko honno ganda dum woni ko yamira aya suratul nahl batto temdere no gasi djou wa an yakuna amilan bima yaqul wa ma aqbah man yanha an nas wa waqif ma yanha anhu lan tuqbala da'wat ko wonnon kadi ko jamirta ko tawa an nangi nden hunde ko katta wada woppi nden hunde ala fo ko buri bondade yimbe mbade ko mujjita wada ta goppi ko bunta ko dum woni gollema la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu aarun alayka idha fa'alta azim wa tahdi yimbe wadde jikku ganduda bondo tawa an wada hono mun dum ko gatti ganda mawde sawade non mojjani goddo ibda bi nafsika fanha an ghayyiha fa idhan tahta anhu fa anta hakim e goddo fo sala wada daawu fuddoro holema taw dum woni ha joni ganda hebi mojjere on sa do ay halande yimbe wajjo ko dan wiya wa an takuna ad-da'watu billati ahsanu bit-tahabbubi lil-qulubi wa shira'i al-arwah inna alladhi ya'ti li yughayyira munkaran bi-munkar fama fa'ala shay'a bal 'ana ash-shaytanu 'ala akhi ko non kadi da'wa ka wiya ko allahi ko lawol mojjol burgol fewde kala yimbe mojjere ko woni dinul islam he odo dinul islam addi ko jukbudi addi ko jidondiral addi ko ballondiral dinul islam o wiyangon gotum waqtuji jeme en julde dental men ganno jiran jiyondiran gowondiran ko non dinul islam farli ko wiyete jakka jom jawdi en dum do gitte dokke miskinabe dinul islam ko yamiru ko fof yo yimbe gon gotum je hajju jiabe allah fo ja kawrita kulera ala lura ala dum do ala yimbe fo nani allah wi yimbe fo koy adama jalti adama koy leydi ko wandaani jahana bangu yo suudu kaban jogi nganda kultu goto nandudu dum won ko dinul islam yamiri dinul islam yamiri ko yo en dam jokk yo yimbe teddin jinna e munan dinul islam yamiri dinul islam yamiri ganduda ko ballondiral e durmondiral dinul islam woppana hay goto caggal dinul islam yamiri ganda ko wiobe do hande rewbe yo bamtu yo nokki haqeji mun dinul islam idi rokkuri debbo hak dinul islam da ande tawi debbo on sa awa asetan ubbe wade der leydi ay leedel wiobe hande ganda hal durwade fambe sa rutini tarikh mabbe wonta dubi temedere debbo ala ton hakke hay batte hay nyalawma hande o ko hon non so dum benni ganduda dinul islam kala ko mojjere ko woni han ko ha yimbe jide dina o ko hon non kadi tooda ganda wonkiji yimbe dum woni kalnaabe halaji mojji habbe goowa habbe jide so neddo ari wi na hada bonande tawan ko bonande wande gaddaade hadira bonande dum kay hunde wadani way ko no wallude sheedana dow musiddo mun ni انما يجره يفضح الناس ويشتم الناس ويسب الناس لن يجد اثرا لدعوته كون سا تاوي من كيفر اييني با جاتي با خودي با اون سا كون دان دوم دون هيواني باتين دون امام الشافعي ويني وهو يعلن مبدا عظيما من مبادئ الدعوه الى الله تعمدني بنصحك في انفراد وجدني بالنصيحه في الجماعه فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارض استماع فان خالفتني وعصيت امري فلا تجزى اذا لم تطع kono no wi bani adam o wi musiddam sada xana kam allah bana kam redu e wonodde ma ha joni telde kalna kam redu e wod labana kam redu wi kay ado yenna kam hakkunde yimbe walla ganduda awo gandaada haale am ko boni hakkunde yimbe wi dum non nafata dum non jabe allah sayi bande nay torombe walla nay hunde haalnan dum ha joni no ina famira nodda dum deya dum punta dum so dum inni jaal Allah Allah yemir tan yo haani halaji bondi ko nafiqebe jomiraadu wi nafiqebe kay ben kay Allah wi Muhammad wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligh hal mabbe halaji hal e mabbe ko woni mabbe ko paski nafiqi woni golle mum ko yaade ina jiyawan Islam ayiba ina jiyawan Islam ha joni aw ha joni ganduda ayiba e defoji Allah yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ke fero nafiqi gollal mun nani faddad yimbe diina Allah go gel dimmen gel ndarta diino yona ndarna mo defoji ay be do juddo ko hondani be ganda debbo ala haqi be jawiro be kaza wa kaza be dokkana gel be dokkan suka be haqi mun kaza ko hondani dum woni ganda yimbe jiaabe Allah nan ton faddatobe diina dum woni ko be kalan sudum min sin jeewi salafus salih kambe hono be baano e bangal yamirde ko mojji hadde ko boni e cadele ko be kebno hen ko يا عباد الله مروا بالمعروف ولا تخشوا إلا الله لا خير فيكم إلا إن لم تقولوا كلمة الحق ولا خير في من لم يسمعها جاب الله يمر بكم مجين كرك بون وتكل سونا الله قوت يكون نون سايم من غندو دا تايكولي حال لغون غندو جمع على يمون سيم بكري كالنا مغون سنان غاني جمع على يمون ولا تظنوا إن فريق مفروش بالورود لمن أمر ونها وتيم بتكولي ندو يم بفعد الله كي awa ansa dai an noddi be feewde Allah da hebe hen ko mujji e ma yimbe jappuma ha joni teddima ndukkuma awa madamma ha joni teddugal ina anda kala noddo yimbe feewde Allah halan yimbe bade ko mujji goppi ko boni heewi habde ko cadeere tampere e jeewen ganda kanyum wonno noddude feewde Allah kanyum woni lawol Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad mo ganduda ko kolaado ko mujji sifaaji mujji fo ne mun kono uzi fihi wudi asal juzuru ala zahir annabi tawama tawanyama fiyama hay ciow ndir yu pama do makko ko ci mbada yeso makko o wadu ash-shawka fi tariqi wa udma uqba ben fi makko nganda kaaji haw barmi ha jidam yalte makko wa shujja wajhu kusata riwa annabi sallallahu alaihi wasallam yeso mum barmi na manyal waldi uhudi niira makko hela kono fama da'afa wa masakana wa law ana yatirani ciagal wa ma kana lahu zalika walid du'atihim ba'dih ko honnon kala giidi ciagal makko wi ada nanga diina Allah ka noddim be feewde Allah warta damino ko wanda de heba ha joni nganda tan awo mojjere mere taw hebani hen cadele wonata sen jeewi ganduda al auza'i no wadduno Abdullah ibn Ali al hakim al abbasi or ganduda kanyon amma abu ja'far al mansur yawma dakhala dimashq muhtallan dakhala fi yawmin wahid fa qatala 38000 muslim fi 6 sa'a ina anda ganduda odo Abdullah ibn Ali kanko woni hakim al abbasi tetuno dimashq ay juude banu umayyata en banu umaten lamin fuddu kanko hakim abbas yanko be de ngarni ne be tetara ngodo wuro ngo awon de nangi wuro ngo wari yimbe no feewi kana min jabiratu dunya kanko Abdullah ibn Ali ko yimbe dundar yanko be no feewi o jiya de waddi konu makko nangi ngodo wuro awo wari yimbe be warango sattungo hatta annahu dakhala al khuyul fi ma adkhala al khuyul fi masjid abu ko non pucci di hawnani de ha ganda misira banu umayyaten ثم دخل قصره وقال من يعارضني فيما فعلت ندي هبي فالتو جودو ويحل باودو حدكم هول تشو حدكم كوم بادامنيكو دوم نو جاوال ليو غاندو تاي جبار اناي دو ليدي هي خونو مبي ان جاوتي نو فرعون ان قارون ان هامان ان فون جاوتي نمروذ بن كران يابي هامبي كو اللهجي بيدون فون جاوتي حتى دين الله نان ياري يسو كانكو اودو غوركو ندي هبي فالو جودي ندي او ويحل تشو حدكم كوم بادامنيكو هول تشو ويدي كام ني هول كوم بادردا ناني قالوا لا يعارضك احد بيد او كان ده غور ساويد نون قال اترون احد من الناس يمكن ان ينكر علي او يودا هور مكو هانو في او دون تشكي مون غوندو ادون هتان باودو ويدني تشوسو ويدغام خول باتو كوم باجي رمداني قالوا لا يمكن ان ينكر عليك احد الا الاوزاعي بيد او كان غودو ورو هاي غوتو من تشكانن واي حد مكا ولا يما كوم باجي راني ولا وادي كوم مجان سونا غاندو ماودو نو ونو ورو هنا اوزاعي عالم الدنيا في ذلك الوقت on ganda hono mun hewde gandal ala no on zamanu kay der wuro dimashq az-zahid al-muhaddith al-kabir jado alla duudido ganda aduna ko hon non jom hadith ganda kewdo hadith gando hadithano fi gande mawd mala ali bil auza'i kan gorko de non tan inde auza'i o yi auza'i addo jon jon to fale makkoto falamma nudi al-auza'i alima anna al-maut yantaziru أوزاعي كان نبي عبد الله بن علي كيبيا أر تنو عندي كيبيا تمايد فادمتون وإن الله أراد أن يبتليه إمن قل كدو فيه برمك اللي يدو كجري بعد متقن جاوه ونويات إما أن ينجح أو يرسوب رسوبا ما يعد رسوب جون ما وننجي ديني الله كيد فوانا والله سوى تاتي مواد كبوني أنها تاتي قل قل أرى تقل قل بنيكو علم أن الله أراد أن يمتحين ليصبر أو لا يصبر o famati dum do kay ko jarabu ya umaradu Allah na jawa somu munya walla somu munyata fa qalu lil auza'i ban gari dum biani cherno auza'i inna abdullah ibn ali yad'uka li muqabalatihi al yawm dum bi abdullah ibn ali wi ya arjun joni yidi yidire ma nyalawma hande wadima ala zalat tajri ala ardi dimashq lam tajuf on sa anon dimashq fo no wonti iyam na baama bangeji fo yimbe warabe no bay hewde fama kana fama za kana min hada al alim zahid لبس أكفانه بعد ما اغتسل ثم لبس ثيابه على أكفانه ثم أخذ عصاه كان كو جياد الله هكو ودي وجيت كسان كيجي مكو فيونها فيو وحسن هار مكو أو هور تشغل دو بفتين دي رنو حسن هار مكو تشغل بورني كمش مكو دو كسان كيجي هي وجيت سالو مر مكو يالتي يالتي قال مكو وخرج من بيته وقال يا ذا العزة التي لا تضام والركن التي لا يرام يا من لا تهزم جنوده ولا يغلب أولياؤه اللهم أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيته ثم دخل كان كوادو غوركو دي امي اميا حكو وي يا جوم تيدونغال غال غاندا روستاكو يا جوم دولي غاندودا پونتاكو پونتاكو اي هيما جوغيدو كونوجي دي هاي غوتو واوا فولدي مون غاندا هاي غوتو واوا واودي وي غاندا اوني جيا اوني الله مون غاندودا كالا ييدبه مو هيدبه تشغال ماكو ييمبه ووبو باواتا دومن او جوم كو اندي وني كيجام جوم كو اندي وني جيكام jom kala mo gonda jikki mun kala mo kejjaade kejjaadum ko hondaani kanko odo gorko duwa o haali o yiho naati ganda odo lamdo mo ganduda ko jabbar dum dar yanke bondo wonno wa qabla an yadkhula sami'a abdullah ibn ali bi hadama qunadun wonde be kaalani abdullah bi aha auza'i kay ari fa safa wazara'uhu wa amra'uhu maymanatan wa maysara o yo yimbe garde kurdu yo ndoro bangeji fof bange nano e bange nyaamo liurhi ba hada al alam fur hajun bil ma kulbino odo cerno odo gando ثم مد سبن طين من الجلود ثم امرهما يرفع السيوف حتى كونوا يمر كم فوي بشور سلماج مبن بافد بن جيمنا دو هور مكو ثم قال ادخل الاوزاعي نبنن هاغس وينن ويو اوزاعي يونا فدخل من بين السيوف فلما دخل ووقف عند الله عند عبد الله بن علي غضب هذا الامير غضبا كانكو اودو ندي تشودي سلماج ن جيمي هور مكو بي يونا او نادي سلماج ن جيمي هور مكو هاو يوتي اودو لامدو بوند o tawi non on hank jermun na mettinin jogi tikkere na fanti sanne ghadib ahada al-amir ghadaban hatta inna qad jahagan da taritin di fona dari qala anta al-auza'i o yuqawun auza'i lam do wi monon qala yaqulu an-nas anni al-auza'i winon de yimbe biata kam bi ko mi won auza'i wa qala al-auza'i fi hadhihi al-lahza law auza'i halat o yi wallahi ma ra'aytuhu illa ka zubabin amami o yindo wi lam do do way ko no bubili yeso makko ni ويوم ان تصورت عرش الرحمن وين دي ميجي ميكاي فيم برندام بان مي حكيلم دنكي على عرشنا يوم القيامه بارزه وكان المنادي ينادي فريق في الجنه وفريق في السعير اون اي قران ميجي نند الله غاندا جومرا سبحانه عرش الرحمن درنا غاندا بوال يوم القيامه دينو وني يين هاند كاي كومبل ديدي تان ناتوب الجنه ناتوب جانغو دم مولاي اي باتو جيدي سوره الشورى وي والله ما دخلت قصرا الا وقد بعت نفسي من الله عز وجل وي والله منات انتن سنات وكاي مي ركي فيتانم الله غاسي مي ييي مي ركي الله غاسي قال امير ما ترى في هذه الدماء التي سفكنا وي لامدو لامدو وياني تشيرناجو وي هوكو ميدا ديدو جيجي ميجي مي نجوفي دو ان مي ندوبي دو بانجيجي فوف كانكو اودو تشيرنا كوبي قال حدثني فلان ابن فلان ان فلان عن جدك عبد الله بن عباس ان رسول الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه ويدا رجي ماجل مبيدا وي كارويني كارويني دانو حال حديث وسند من هايوتي وي هايوتي ماما بيت عبد الله بن عباس ومان دي اونكو اون يالتي وي النبي صلى الله عليه وسلم يسلتا ييجام بني ادم كاي جولدو روفه وي سنا جيده تاتي جولدو كاي ييجام مون روفه تاكي سنا وادي جيده تاتي بوندي نو فيوي o neddo jaado ha resi ganduda awo caggal mun yitira jina sedeji nay keba mun go o ko wonno gel dimmingel an juldo teya mbara neddo taw wana wargol torombe wala tawa tinani teya mbara neddo dum kadi sedeji keba ma dum kadi adaware wala neddo nangudo dini l'islam jibina han wala woni juldo ha fini suba goto woppi nyante heferebe ene junnito on dino on kadi so nangam ina ware o yi sona beedo tato hay goto djijam mu rufetaaki sellata fu bani adam djijam ma rufe sona de do gede tati كانكو لام دونو نو ميتينو فيفا غضب حتى اصبح كالحيه تتلظى ومتنا وينو غولوا سميتني هانكاد وانا ترليتاد قال ورايت الوزراء يرفعون ثيابهم كانكو عوزاء حالت oyo raayto on jimi ministere du gouvernement hono chomti mun horjidiam alma ko ganda wiccade hen so waram li Allah yusibuhum dami ida qutiltu wite waram horjidiam ko ganda wi be gorfono na wodditina chomti mun hor yande jidiam ganda yande hen kango ko yu akhasu arfa imamati li yaqasayfa ala raqabi bashara o ndo wi ben ba non kango no mo jogino pilkol na daane makko itti pilkol gol mala silama so ngari ina na daande he direct nga holli ko hulan joni kay daane makko nan hay pilkol go wonno hano itti piye kay taje daana wala farafa ra'sahu fa qala ma tara fi hadhihi al amwal allati akhadtu wa hadhihi al dur allati qasabtu o yikal lam do bamti hore mun daare mo wi angam hoko biida de do jaadele min tetti e dido galleji min tetti wala wi qultu sawfa yujarriduka allah yawm al qiyamah ويحاسبك عريانا كما خلقك فإن كانت حلالا فحساب وإن كانت حراما فعقاب جيرنو ويدوم كاي كادين نيوي غاري نان دارن بني ادم فو دارن تيكو ياسو الله على حي غان ادو فو بولد ان فو بولد حي تو على ووتي على تشومتي نان دارن الله حسب ما تواد هولي حي هون ادون تشولالو oy ko honnani no Allah tagirmani ni darnato ma yeso makko tawi jawdele ganduda jittuda gaade eden dagi dum kay hasbore mana niwi kon tawi wallahi ko de karmuda tettu dum do a muuti a jir oy dum ga ko lepte mawne ngoni yeso ma oy lamdo o kade beedi mettinde qala fatalammataka alhayya wa ra'aytu an-nasa yahtajifuna layla liyalla yaqadu mi'ala oy kadu yimbe gorfono woddito horji jamal makko sulade munen kanko odo qala wi kunta aqulu fi nafsi hasbi Allah لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كان كما يندر برنامجك الله هجي كم ديت الله سبحانه ان الله كوي الله مبكي ليمك الله وني جم دانكي ما فوف الله وني لامدو الله وني كيبود الله وني تود قال فما كان منه الا ان قال لا فوق هديتن حبوتن اوزا كان كو لامدو ويمو تخرج يلت يا وي فخرج وينجلتم وي والله ما زادني ربي الا عزه وكرم كان كو يلت قال ماكو دمني كو وريد oy kono wallahi ala fuku alla beedeni musana tiddugal e mojjere karam wala ma mata hada al imama ata abdullah ibn ali zalika al jabbar ila qabri wa qala wallahi inni kuntu akhafuka akhafahu al ard ndew ma inde kanko auzaiyo hodo lamdo yi hajime qabri makko wallahi hon am hulnode ma fuf ala oy kala gonno do leedi ham burmi hulde oy wallahi inni kuntu idha ra'aytuka ra'aytu al asad barid oy suminum ille ko barudi ni njimin darin huccite am oy ko hon hol batto huli odo holi batto ganda odo lamdo huli ganda odo cerno oy ko hondani annahu sadaqa ma Allah o gongdani Allah sa gongini Allah nangi dini Allah Allah ganduda sa huli Allah Allah wadan hunde fo na hulma fa khawafa Allah min kulli shay sa susi Allah hunde fo yawatom kala mo jidana susi Allah yi jasu yimbe na jeyi jomon hay so ko hebi aduna ko ganda hendo kino ko gasi jom ko yawa hebata tiddugal ndo fo karamaaji jiabe Allah ganduda ndokka tiddugal non bani adam yamira ko yo hul Allah yo nangu dini Allah ko dum woni ko nafata yo nuddu fewde Allah yimbe noddete ko fewde Allah yimbe noddetake e ganduda bangal fijirde wala gede jaareji wala gune ganda ala nafore yimbe noddete ko yo fe yo jangu dini Allah Allah wi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram Allah wi jangu inde jam paske Allah buri teddude Allah buri teddude ka gon aduna kon Allah buri teddude palasel aduna gel Allah buri teddude ha joni ko jiyawte aduna he jado nata do jangde duubi hakke noga chapantere fumbel ma he palasel aduna sa jangine en jangde jokkere andam ala hen tiddugal ala hen dine ala hen ni Allah riyurti ala hen sa hebi gil don palasel hitana watar duubi wi'a wujji jawde ha he matteda ganduda kasu hakke duubi sa yalti wi'a golle ma bonna woni ruttitima zero wontere ko ma jeewa gollal gongal walla ma jeewa ha joni hunde wonde nduccitoda dum non ko Allah wi ko jangu inde jom sa nangi on defta Allah janguda Allah dum de buru mojjude ko hono dani woni ko jeetan jidir dindirobe aduna be aw ko ni tan en nyaagi Allah rokkuben faamu ya rokkuben hakkillaaji mojji eden bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.